อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพอได้ยินเสียงดิฉันท่านผู้ฟังก็คงจะพอนึกได้แล้วว่าคงจะเป็นเข้าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่2พฤษภาคมค่ะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรรีเกลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาซึ่งก็เคร่งครัดมากๆแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกเดือนที่วัดป่าดอนไหโศกค่ะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจียบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็จะมีคำถามที่โยมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็คงจะได้ยินข่าวกันอยู่นะเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นข่าวทั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ทางทีวีด้วยก็เป็นคำถามที่คุณอัธยาเงาสิริกุลได้กราบนมัสการเรียนถามมาซึ่งก็เป็นคำถามที่คุณสิริเช่นเดียวกันได้เขียนถามมาเช่นกันนะเจ้าคะก็เป็นเรื่องที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจำได้เจ้าค่ะว่ามีข่าวที่น้องอายนะเจ้าคะที่ได้เสียชีวิตลงแล้วคุณพ่อซึ่งท่านเป็นวิศวกรนั้นก็ได้ส่งน้องอายเนี่ยเจ้าคะไปให้นักวิทยาศาสตร์ของชาวอเมริกาก็คือส่งไปอเมริกานั่นเองพูดง่ายๆแล้วก็ทำการสตาฟในสมองของน้องอายนะเจ้าคะไว้เก็บไว้เพื่ออาศัยเทคโนโลยีรุ่นใหม่เนี่ยที่จะหวังว่าจะชุบชีวิตน้องอายขึ้นมาใหม่ดังนั้นเนี่ยคุณทยาก็เขียนถามมาบอกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นการประมาทสัจธรรมกฎไตรลักษณ์ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือไม่แล้วก็เป็นบาปอกุศลต่อปวงชนชาวไทยมากแค่ไหนเพื่อที่จะทำให้พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยหลงไปตามทางฝรั่งมังค่าที่ถือว่าตนเป็นพวกที่เหนือกว่าชนชาติอื่นเสมอตั้งแต่ประวัติศาสตร์บันทึกมาดังนั้นก็จึงขอความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยนะเจ้าคะซึ่งคุณสิริก็ถามมาในแนวเดียวกันก็คือ เรื่องน้องอายที่ได้ถูกแช่แข็งไว้เพื่อที่จะรอฟื้นกลับมาใหม่ในเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นก็เลยมีความสงสัยว่าถ้ามีการฟื้นขึ้นมาได้จริงๆนะเจ้าคะจิตตรงนั้นเนี่ยคืออะไรเจ้าคะแล้วก็การก้าวลงตรงนั้นเนี่ยคืออะไรเหมือนเมื่อครั้งที่ปฏิสนธิหรือไม่กราบนมัสการขอนิมนต์เลยเจ้าค ่ะคือในที่นี้เราก็คงจะได้ทราบข่าวกันแล้วนะคุณเตือนใจอาตมาก็ไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแต่ตอนแรกก็ไม่ทราบหรอกเพราะเขาถามมาก็ไปดูว่าเรื่องราวมาเป็นยังไง เจ้าค่ะ เอาทีละเรื่องก่อนเอาประเด็นที่ที่คุณตยาพูดมาในที่นี้ในที่นี้เรามีท่านผู้ฟังสองท่านได้ถามมาในเรื่องเดียวกันพอดีคือคุณตยากับคุณสิริแต่ซึ่งคุณตยาเนี่ยถามมาในลักษณะว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่มาต้องการพูดถึงประเด็นนี้ก่อน เจ้าค่ะ ในการที่คนที่เขาเรียกว่าปรามาสพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกล่าวตู่นะกล่าวตู่เนี่ยหมายความว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดนะบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดแล้วเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าแล้วเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้จะเป็นอันตรายนะถ้าทำแล้วมันจะไม่ดีแต่คุณบอกว่าทำแล้วมันดีนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกล่าวตู่แต่ว่าการกระทำของพ่อแม่ของน้องอายเนี่ยที่ทำไปเนี่ยด้วยความรักลูกเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะ ถูกค ่ะอันนี้ถ้าในความเห็นอาตมานะคือไม่ใช่เป็นการปรามาสไอ้คนที่ทำผิดศีลเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าอีกแต่สมมติคุณด่าเขาอย่างเงี้ยคุณทำผิดมรรคใช่ป่ะคุณทำผิดมิจฉาคุณทำมิจฉาวาจาเนี่ยหรือว่าคุณพูดยุยงให้เขาแตกกันเนี่ยอันนี้มันแย่ยิ่งกว่าที่เขาทำนี่เอาลูกไปแช่แข็งอีก จบค่ะ เนื่องเพราะว่านี่เป็นลักษณะการปรามาสคุณไม่ได้เห็นโทษของไอ้การที่มันจะทำผิดศีลเลยเนื่องหรือว่าบอกว่าเอ้ยโกงสิดีอ้าวก็พระพุทธเจ้าบอกโกงไม่ดีแล้วคุณบอกโกงดีเนี่ยไอ้พวกนี้มันแย่ยิ่งกว่าอีก นะอันนี้พวกนี้ปรามาสจริงๆนะแต่ว่าลักษณะการทําด้วยความรักหรือด้วยความหลงไปตามอํานาจกิเลสแน่นอนล่ะคนเราถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยนะนะถ้ามีกิเลสอยู่เนี่ยมันบางทีมันก็มีคิดผิดพลาดทําผิดพลาดแต่ถ้าคิดผิดพลาดทําผิดพลาดแล้วเลยเถิดไปถึงเรื่องของผิดศีลแหมอันนี้มันเกินอั้นนะมันไม่ถูกนะถ้าคุณยังมีราคะโทสะโมหะก็ธรรมดาล่ะนะคนเรามันก็เป็นอย่างนี้ปุถุชนใช่ไหมทีนี้แต่ถ้าบอกว่ายังอยู่ในกรอบของศีลได้อันนี้คุณยังเคารพพระพุทธเจ้าอยู่แต่ยังเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังมีหิริโอตตัปปะยังเรียกที่ว่าเป็นผู้ที่ยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้อยู่นะคืออุบาสกอุบาสิกาก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์หมดนี่ถูกไหมน ะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาพูดถึงการปรามาสเราก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็บางทีวิธีการสมัยใหม่แต่มันตามเหตุตามปัจจัยอันนี้มันต้องแยกแยะเป็นประเด็นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องปรามาสนี่ก็อย่างที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยในอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันทรงอยู่ได้แต่ก็เพราะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันยังเกาะกันอยู่แต่คืออวัยวะมันยังทํางานร่วมกันอยู่ได้แต่สมองส่งมาเส้นเลือดรับไปแต่หัวใจปั๊มไปอวัยวะรับต่อเงี้ยนะมันยังเชื่อมต่อกันได้มันยังประกอบกันอยู่ได้ด้วยความเป็นธาตุแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์คือชีวิตแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความตายแต่พระพุทธเจ้าอธิบายมรณะเนี่ยคือความตายเนี่ยก็คือการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือการแตกแห่งกันทั้งหลายในการทอดทิ้งร่างนี่คือลักษณะของความตายการที่อินทรีย์หรือว่าสัตว์ในนิการไหนๆร่างกายมันแตกทำลายไปนี่ถือว่าตายละจะถือว่าตายละอย่างกรณีของน้องอายเนี่ยถ้าพูดถึงทางด้านกฎหมายนะคือตายแล้วเขาบอกว่าตายแล้วทางด้านชีวิตนะก็ตายแล้วเหมือนกันเพราะว่าร่างกายมันแยกกันไปแต่ที่เขาเก็บไว้นี่คือส่วนเซลล์สมองบางส่วนใช่ไหมแล้วก็ส่วนร่างกายนี่ก็เผาทําลายไปละนั่นก็คือตายละแต่ทีนี้ถ้าบอกว่ามีวิทยาการสมัยใหม่นะซึ่งแม้แต่ในสมัยปัจจุบันเนี้ยนะเรายังสามารถเปลี่ยนถ่ายอวัยวะได้นะคุณเตือนใจ นะเช่นคุณการปลูกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะ คือปลูกถ่ายลักษณะว่าคุณเอาตับของคนนั้นมาใส่คนนี้แล้วคุณก็เอาไตของคนนั้นมาเปลี่ยนให้คนโน้นแทนอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนกันได้แต่ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างในทางด้านชีววิทยาถูกไหมอันนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเอาทำไมคุณเปลี่ยนหัวใจคนนั้นมาใส่คนนี้ทำไมมันไม่เปลี่ยนจิตมาด้วยแล้วก็เพราะว่าจิตมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันเป็นซอฟต์แวร ์ มันเป็นสิ่งที่เป็นนามเป็นนามธรรมแล้วมันจะไปเกาะอยู่บนฮาร์ดแวร์อันไหนก็ได้แต่ถ้ามันยังเกาะกันอยู่ได้เราอาจจะพูดถึงคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยฮาร์ดดิสเสียบ้างหรือจอภาพเสียบ้างแล้วคุณเอาจอภาพใหม่มาใส่มันก็คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมฮาร์ดดิสเสียคุณเอาโคลนเอาไว้แล้วคุณแบ็กอัพเอาไว้เอาแบ็กอัพเดิมมาใส่มันก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมแต่ CPU เสียคุณก็เอามาเปลี่ยนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสมองแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรเพียงแต่ว่ามันยังเป็นอันเดิมเพราะมันเป็นความที่มันเป็นซอฟต์แวร์แต่เช่นเดียวกันจิตเนี่ยมันจะไปก้าวลงในนามรูปอันไหนก็ได้นะที่มันมีกรรมมันรัดกันเอาไว้ที่กรรมมันเหมาะสมเพราะฉะนั้นในกรณีของน้องอายเนี่ยก็คือว่าจิตไม่ได้อยู่ในร่างแน่นอนแล้วเพราะว่ามันแตกกันไปแล้วนะไม่ได้อยู่แน่นอนทีนี้ถ้าบอกว่ากรณีที่สร้างขึ้นมาใหม่นะกรณีที่สร้างขึ้นมาใหม่เช่นว่ามีการเจริญเติบโตอวัยวะใหม่ได้พูดง่ายๆอย่างโคลนนิ่งก็ตามอ่ะเดี๋ยวนี้เขาทําโคลนนิ่งกันได้ถูกไหมนะการโคลนนิ่งเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่ว่าคุณสร้างเหตุปัจจัยมาอย่างนี้แล้วคุณแต่ว่าแทนที่ว่าจะต้องอาศัยไข่กับสเปิร์มของพ่อเนี่ยมันผสมกันคุณก็อาศัยวิทยาการทําให้เป็นตัวออกมาได้ ให้เหมือนเดิมเป๊ะเลยอย่างนั้นนะเจ ้ าคะ ใช่ๆซึ่งถามว่าจิตที่มาก้าวลงในร่างกายใหม่นี้เนี่ยที่หลังจากทําโคลนนิ่งออกมาก็ตามหรือหลังจากการที่เจริญอวัยวะหรือด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตที่มันยังไม่มีตอนนี้เนี่ยจิตที่มาก้าวลงตรงนี้ในที่มาก้าวลงในกายนี้เนี่ยแน่นอนนะมันต้องมี2ส่วนถูกไหมส่วนที่เป็นนามก็ส่วนที่เป็นรูปนะนามรูปตรงนี้ที่อยู่ในกายเนี่ยนะมันต้องมีจิตคือวิญญาณมาก้าวลงตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิญญาณเนี่ยอาศัยนามรูปแล้วจึงเกิดขึ้นนามรูปก็อาศัยวิญญาณวิญญาณที่จะมาก้าวลงในนามรูปนี้นะในนามรูปคือกายนี้เนี่ยนะที่สร้างมาใหม่เนี่ยนะจะเป็นวิญญาณเดิมหรืออาจจะไม่ใช่เป็นวิญญาณเดิมอันนี้ก็ได้ทั้งนั้น เจ้าค่ะ ก็เข้าใจนะคือหมายความว่ามันอยู่ที่กรรมด้วยนะว่าจะมาก้าวลงในกายนี้ได้หรือไม่นะเพราะว่ามันจิตมันไปละคนละเรื่องกันละไปคนละทางละทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย นะถ้ามีเหตุปัจจัยที่ทําให้อายุมันยืนนานได้นะเช่นคุณกินยาบางประเภทหรือว่าคุณรักษาสุขภาพร่างกายอย่างดีคนที่อายุเป็นร้อยก็มีปัจจุบันมันประมาณนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในสมัยอื่นๆคนที่อายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีก็มีนะคุณเตือนใจในสมัยที่อายุมนุษย์เนี่ย 2,000 ปี 3,000 ปี 20,000 ปีหรือมากกว่านั้นก็มีนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยมันมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเท่านี้จริงนะอย่างอื่นไม่ใช่มันเราก็พูดไม่ได้แต่เราก็จะต้องพูดว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถามว่าวิธีการสมัยใหม่นี้เราก็ไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้อายุมันยืนขึ้นไปเนี่ยมันก็มีนะก็อาจจะเป็นไปได้นะก็อาจจะเป็นไปได้ทีนี้ความที่อายุยืนขึ้นไปกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามอ่ะมันก็มีความไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงนั้นเพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตรงนี้ที่อาตมาต้องการเน้นการตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่แหละที่เราถึงบอกว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นบางทีเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างในอย่างกรณีของน้องอายที่ลงเป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครต้องการให้เขาตายถูกไหมแต่พยายามที่จะควบคุมเหตุปัจจัยทุกอย่างเลยแต่มันควบคุมไม่ได้นะการตายการเสื่อมสภาพก็จึงปรากฏอ้าวเราคิดวิทยาการสมัยใหม่ขึ้นมาให้ควบคุมเหตุปัจจัยได้มากขึ้นนะควบคุมตรงนั้นควบคุมตรงนี้ควบคุมตรงโน้นนะเพื่อที่จะให้มันเป็นไปอย่างที่เราหวังใช่ไหมมันก็จะควบคุมได้มากขึ้นอยู่แต่ก็จะไม่ได้ทั้งหมดมันก็จะมีบางจุดที่เราควบคุมไม่ได้นะไอ้ตรงที่พอควบคุมได้ให้มันเกิดผลตามที่เราต้องการได้บ้างตรงเนี้ยนี่ก็เรียกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของมันเองเพราะว่ามันต้องอาศัยสิ่งอื่นคุณตั้งใจเข้าใจตรงนี้นะ ที่จะเกิดขึ้นมา ถูกต้องมันต้องอาศัยสิ่งอื่นด้วยบางสิ่งอื่นนั้นบางทีเราควบคุมได้บางทีเราควบคุมไม่ได้การที่มันอาศัยสิ่งอื่นตรงเนี้ยจึงเรียกว่ามันเป็นอนัตตาแต่มันไม่ได้เป็นตัวเองของมันเองจริงๆนะวิทยาการสมัยใหม่ช่วยได้บ้างแต่คุณจะเอาครีมมาทาไปดึงหน้าทำผมนะขัดตัวเพื่อให้มันแจ่มมันสวยมันก็ได้บ้างก็ได้บ้างแต่มันจะถึงจุดที่เรียกว่าทำแล้วมันไม่ขึ้นนะขัดแล้วมันไม่เงานะฉีดแล้วมันไม่ตึงเหมือนเดิมมันหมดฤทธิ์แล้วน ะ ควบคุมได้แค่นั้นนะเกินกว่านี้ไม่ได้แต่มันก็จะมีขีดจำกัดของมันอยู่ในทุกๆอย่างเลยนะเพราะว่าไอ้จุดที่เราเอามาควบคุมเนี่ยเหตุของมันก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะมันจะย้อนไปควบคุมเหตุของตรงนั้นย้อนไปควบคุมเหตุของตรงนี้เหมือนเราจะย้อนไปหาพ่อของพ่อของพ่อและของพ่อเนี่ยเราจะพบว่าพ่อของพ่อของพ่อและของพ่อเนี่ยก็ตรงนั้นก็ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันแต่มันจะถึงจุดที่เราเกินความสามารถเราทําไม่ได ้จบค่ะ แม่เราตายก่อนเขาก็ตายก่อนน่ะแต่สักคนใดคนหนึ่งหมดอายุไปก่อนมันก็จบแค่นั้น จบค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตที่มาก้าวลงในร่างกายที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ว่าโดยวิทยาการอะไรก็ตามนะอาจจะอันเดิมก็ได้และที่เป็นไปได้ก็คือจะไม่ใช่อันเดิมที่จะเป็นไปได้มากกว่านะความน่าจะเป็นที่จะเป็นจิตเดิมมาเนี่ยมันน้อยมากนะเพราะว่าเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาละต่างกรรมต่างวาระแต่ว่าถ้าจะให้จิตเดิมมาก้าวลงเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าวิธีการสมัยใหม่อายุแบบใหม่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะมันก็อาจจะทําให้กรรมมันแตกต่างกันไปนะสิ่งภาษาที่เป็นแวดล้อมนั้นด้วยนะแต่ก็คงจะเป็นอะไรที่มันเหมาะสมกับในสมัยนั้นมาก้าวลงไปแต่ทีนี้คนที่ทําไปด้วยอํานาจของความรักเนี่ยความรักความเมตตาความเมตตาอันนี้ดีนะความเมตตาอันนี้ดีแต่คือความรักความเมตตาของมารดาบิดาที่มีต่อบุตรเนี่ยมันไม่มีประมาทอยู่แล้วอันนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเอาไว้นะว่าอย่างเราจะเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยแผ่เมตตาไปเนี่ยเหมือนกับแม่มีลูกคนเดียวที่เกิดจากครรภ์ของตนเนี่ยรักลูกอย่างไม่มีประมาณนะเราแผ่เมตตาจิตให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณอย่างนี ้ไม่มีประมาณแล้วก็ไม่มีเหตุผลด้วยนะคะก็คือรักเมตตาอย่างจริงจัง ใช่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ควรทําอยู่แล้วจิตใจที่เป็นแบบนี้อันนี้ดีแต่ทีนี้มันคนละประเด็นกับการที่เห็นหรือไม่เห็นความไม่เที่ยงนะความรักที่เป็นเมตตาอันนี้ดีนะแต่ความกําหนัดความใคร่ความยึดถือไม่ดีนะต้องแยกกัน2ส่วนนี้ความเมตตาดีไหมดีแต่ความใคร่ความกําหนัดความยึดถือในตัวบุคคลนั้นบุคคลนั้นอันนี้ไม่ดีนะต้องแยกกันนะเพราะว่าคือถ้าเรามีความใคร่ความกำหนัดความยึดถือในบุคคลนั้นยิ่งมากยิ่งมากนะมันความรักนั้นมันจะเริ่มแปรผันนะเราจะแยกแยะตั้งแต่ความรักของมารดาบิดาอย่างนี้เป็นต้นนะกับความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเป็นเรื่องชู้สาวนะมันก็จะมีเรื่องเนื้อหนังมีเรื่องความใคร่มีเรื่องความยึดถือมาปนมากขึ้น แต่พูดง่ายๆคือมีกามมาปนมากขึ้นนะมีสิ่งที่เป็นอกุศลมาปนอยู่นะเราจึงต้องแยกสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลตรงนี้ออกจากกันเราจะมาเหมารวมไม่ได้นะจะมาเหมารวมแล้วบอกว่าเขาไม่ดีมันพูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าส่วนที่ดีในเรื่องของความรักความเมตตาเขามีอยู่นะแต่ถ้าความรักความเมตตานั้นยังมีความยึดถืออยู่ไอ้ตรงนี้ต้องเอาออกเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ใจด้วยความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ดีแน่ล่ะก็ร่ำไห้กล่ำกลืนตุบกชกตัวหรือว่าด่ากราดแต่ถ้าเราพอที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะได้ไม่ถึงขนาดว่าข้าวก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับการงานก็เสียหายถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ย เรามีสติควบคุมอยู่นะไอ้การที่เรามีสติตั้งมั่นไว้อย่างนี้ดีนะมีเมตตาก็ดีด้วยนะด้วยความมีเมตตาด้วยความมีสติคุณอาจจะกระทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เป็นการแสดงออกซึ่งความเมตตาซึ่งความรักผ่านทางกายกรรมผ่านทางวจีกรรมอันนี้สามารถทำได้อยู่แล้วแต่เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมอันนี้สามารถทำได้แต่เราต้องการจะให้มองเรื่องนี้เป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะอยู่ในเรื่องนี้มันมีแน่นอนล่ะแต่ส่วนไหนดีเราเอาไว้ส่วนไหนไม่ดีเราพิจารณาให้เห็นจะเห็นทั้งโทษเห็นทั้งประโยชน์แต่นี่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ปกครองและทั้งผู้ที่อ่านข่าวและทั้งผู้ที่อยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดแล้วก็เวลาที่เราเห็นข่าวใดๆก็ตามเนี่ยเราให้จิตเราเป็นกุศลอย่าไปคอยเพ่งโทษเขาเพราะว่าการเพ่งโทษนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นกําลังของคนพาลนะคนพาลคนมีจิตใจหยาบเนี่ยเห็นอะไรมันจะเพ่งโทษไปหมดเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาชั่วอย่างนี้นะเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ดีฉันดีกว่าเขาอันนี้ยกตนข่มตันด้วยน ะ เป็นก็เรียกเป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไอ้คนไม่ดีมันไม่ดี 100% มันก็ยังมีส่วนดีบ้างใช่ไหมอย่างเช่นยังมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ค่อยๆปรับจิตของเราให้เหมาะสมให้เหมาะสมในการที่จะพิจารณาเห็นสิ่งที่ดีพิจารณาเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ให้กำลังใจกันนะให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็ให้สามารถที่จะทรงอยู่ในธรรมได้นะไม่มีมิจฉาวาจาไม่มีมิจฉาสังกัปปะอย่างนี้ไป เจ้าค่ะแต่สำหรับในกรณีของคุณพ่อของน้องอายนี้นะเจ้าค่ะโยมมองว่าคุณพ่อเนี่ยก็หวังว่าวิทยาการสมัยใหม่จะช่วยน้องอายได้นะเจ้าค่ะและส่วนที่เก็บไว้หรือว่าแช่แข็งไว้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนของสมองนะเจ้าค่ะซึ่งคุณพ่อก็หวังว่าสมองตรงนั้นเนี่ยเพราะเราทราบกันดีว่าสมองเนี่ยมันมีความจำมีอะไรที่เป็นเหมือนกับเป็นของถ้าจะพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็คือมันเป็นส่วนของความจำอ่ะมันก็น่าจะเป็นจิตเดิมประมาณนี้นะเจ้าคะโยมคาดเดาเอานะเจ้าคะว่าคงเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เลยหวังว่าถ้าเผื่อว่าเกิดมีวิทยาการซึ่งเราก็วิวัฒนาการมาเรื่อยนะเจ้าคะไม่อย่างนั้นมนุษย์เราที่สมัยก่อนพอคิดค้นแล้วทำไมถึงได้มีเครื่องบินไปบนอากาศได้นาน ๆ บรรทุกคนไปเยอะๆอย่างเงี้ยเจ้าคะโยมเชื่อว่าคุณพ่อท่านนี้ท่านก็คงจะหวังว่าวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้สามารถนำเอาสมองส่วนนี้ที่เก็บไว้เนี่ยมาทำให้น้องอายฟื้นขึ้นมาอันนี้ก็ เป็นไปได้ เจ้าค่ะเป็นไปได้แล้วก็คุณสิริก็เลยถามว่าถ้าเกิดฟื้นมาได้จริงๆเนี่ยเจ้าค่ะจิตตรงนั้นเนี่ยคืออะไรเจ้าค่ะแล้วก็การก้าวลงตรงนั้นของที่ว่าเกิดฟื้นขึ้นมาเนี่ยคืออะไรหลังจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยมันจะเหมือนครั้งก่อนไหมคือน้องอายยังจะความคิดยังจะเป็นน้องอายที่ว่ารู้ว่ามีคุณพ่อรักอะไรอย่างต่างๆนานาแม้ว่าน้องเขายังเด็กมากๆเนี่ยเจ้าค่ะ ถ้าเราจะแยกเป็นสองส่วนนะถ้าเมื่อสักครู่อาตมาได้ตอบไปแล้วว่าจิตที่จะมาก้าวลงเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่ใช่จิตเดิ ม แต่อาจจะเป็นจิตเดิมก็ได้นะอยู่ที่วารกรรมตรงนั้นแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้กายก้อนนี้สมองก้อนนี้จิตไม่ได้มีมาก้าวลงละเพราะมันอยู่กันไม่ได้ละแต่มันแตกกันไปแล้วแต่จิตดวงนั้นของน้องอายเนี่ยก็ไปที่ใหม่ละคือดับไปแล้วแล้วถ้ายังมีกรรมที่อยู่เขาก็จะไปเกิดตามวาระกรรมของเขาไปเรื่อยๆละนะอาจจะแบบรักพ่อมากก็อาจจะไม่อยู่แถวพ่ออยู่นะแต่ถ้าบอกว่าถ้าไปแล้วมีกรรมดีอย่างอื่นนะเพราะว่าจิตใจเขาต่อสู้มากนะมีสัมมาวายามะอยู่ในใจเนี่ยก็อาจจะไปเป็นเทวดาหรือเป็นอย่างอื่นไปนะก็แล้วแต่นะทีนี้ในเรื่องของความจำนะความจำหรือรูปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยความจำหนึ่งเป็นลักษณะของสัญญาถูกไหมเป็นความหมายรู้อาตมาถามคุณเตือนใจอย่างนี้ว่าไอ้ความหมายรู้หรือรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันไม่เที่ยง แต่ไม่เที่ยงถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดกลับมาได้อั อาจจะไม่มีก็ได้สมมตินะสมมุติว่ามันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆนะจิตที่มาก้าวลงเดิมนั่นก็เป็นจิตของน้องอายแล้วความจําเดิมที่ยังอยู่ในสมองก็ยังมีอยู่นะเขาก็โตมาต่อไปเรื่อยๆถูกไหมสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายไปอยู่ดีนะมันก็จะเป็นอย่างนี ้ นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นแล้วแต่สงสารนะเจ้าค่ะ ใช่มันก็ต้องถึงจุดที่ต้องแก่ต้องตายไปสักวันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างนี้นะร่างกายก็จะแตกดับไปตามกระบวนการเหมือนกันนะอยู่ได้ก็อาจจะตามอายุของคนสมัยนั้นกี่ปีก็แล้วแต่นะตามเซลล์ตามกระบวนการทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงการรักษาในที่มารดาบิดาทำนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าพอมารดาอยู่กับร่วมกับบิดานะมารดามีประจำเดือนนะมีคันธปะมาเกิดนะก็เกิดเป็นลูกขึ้นมาในกรณีของน้องอายอย่างนี้เป็นต้นนะพอในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยมารดาเนี่ยก็จะดูแลประคบประงมครรภ์นี้นะอย่างยิ่งนะใช้เวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างนะรักษาอย่างยิ่งบริหารครรภ์ด้วยความประคบประงมอย่างยิ่งนะพอคลอดบุตรออกมาแล้วนะก็ด้วยความพยายามอย่างยิ่งนะพอบุตรออกมาแล้วนะก็ทำการอุปการะเลี้ยงดูนะด้วยความลำบากนะให้เลือดตัวเองกินนะเลือดนี่ก็คือน้ำนมในอกถูกไหม okay. ให้กินแล้วโตใหญ่ขึ้นมาอันนี้คือการชุบเลี้ยงที่มารดาบิดามีอุปการะมากนี่คือดังด้านทางกายในกรณีของการที่ถ้าบอกว่าเราต้องการรักษาลูกของเราพระพุทธเจ้าตรัสถึงการที่จะรักษาผู้อื่นเนี่ยนะมารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยให้ตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเสียจากบาปนะให้เขาศึกษาศิลปวิทยานะให้เขารู้จักการที่ตั้งอยู่ในธรรมให้ตั้งอยู่ในความดีตัวนี้เป็นการที่มารดาบิดารักษาลูกแล้วนะแต่การที่สอนให้เขาเป็นคนดีการที่รู้จักให้เขามีความอดทนมีการต่อสู้การที่ให้เขาตั้งอยู่ในธรรมการที่เรามีความรักความเมตตาการที่เรามีความไม่เบียดเบียนเขาอนุเคราะห์เขานี่ชื่อว่าเรารักษาลูกของเราแล้ว เ พราะฉะนั้นในช่วง 2-3 ปีที่มารดาบิดาเนี่ยได้ทำกับน้องอายเนี่ยอาตมาเห็นชัดเจนเลยว่าได้รักษาเขาอย่างดีแล้วโดยเฉพาะยิ่งความเมตตาที่เรามีไม่มีประมาณจริง ด้วยความรักอย่างแท้จริง ใช่ใช่ถือว่าเรารักษาเขาแล้วนี่คือทางใจที่รักษากันได้ไปตลอดนะถามว่าตรงนี้มีค่ามากกว่ามูลค่าเงินที่คุณเอาไปแช่แข็งเขาอีกเพราะมันหาค่าไม่ได้ เจ้าค่ะ นะคุณธรรมในจิตใจตรงเนี้ยหาค่าไม่ได้คุณตัดใจเข้าใจมันไม่ใช่ว่า10ล้าน20ล้านนะมันมากกว่านั้นมากนะทำให้เขาคิดตัดสินใจในการที่จะใช้เงินไปในการรักษาร่างกายนี้มันก็ตัดสินใจได้ง่ายมากเพราะมันเทียบกันไม่ติดอันนี้เรามาเข้าใจสภาวะจิตของผู้ที่เป็นผู้ปกครองอยู ่ okay. ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ากายก็ส่วนหนึ่งนะใจก็ส่วนหนึ่งนะเห็นโทษของส่วนที่เป็นทั้งกายและใจแล้วเราจะรู้ถึงความปล่อยวางได้นะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่การปล่อยวางนั่นคือความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจทำให้ไม่ถึงขนาดว่าร่ำไห้คร่ำครวญเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหลงหลายไปนะแต่เพราะว่าวางได้ส่วนหนึ่งนะวางได้ในระดับที่ทำให้จิตใจยังสบายอยู่ได้ยังไม่ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับทำงานไม่ได้ก็ยังกินได้นอนหลับทำงานได้อยู่นะการปล่อยวางตรงนี้เกิดขึ้นในใจแต่การกระทำทางกายอาตมาก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ทำไปนะก็ตามสภาวะตามเหตุตามปัจจัย เจ้าค่ะแต่โยมได้โอกาสฟังที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์ทางทีวีด้วยนะเจ้าค ่ ะคุณพ่อก็บอกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าแหมน่าจะปล่อยวางอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะแต่คุณพ่อก็เข้าใจแต่ว่ายังรู้สึกว่าความรักที่มีต่อน้องอายความรักความผูกพันเนี่ยเจ้าค่ะก็มีสุดจะประมาณได้นะเจ้าค่ะดังนั้นก็เลยหวังว่าในการที่จะนำเอาสมองส่วนตะเก็บรักษาไว้เพื่อหวังว่าวันหนึ่งน้องอายจะด้วยวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยน้องอายก็อาจจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็อาจจะคาดหวังว่าน้องอายเนี่ยอาจจะถ้าเป็นจิตดวงเดิมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนสมองใช่ไหมเชื่อคะเป็นความจำเนี่ยคุณพ่อก็หวังว่าแบบก็คงจะจำความรักความอะไรต่างๆที่มีอยู่ผูกพันระหว่างน้องอายกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ได้อันนี้โยมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นความหวังที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะเจ้าค่ะก็ไม่น่าจะผิดอะไรมากแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามไตรลักษณ์ที่เราเห็นกันอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะ เดี๋ยวอันนี้ที่อย่างที่อาจารย์มาพูดแยกแยะให้ฟังเมื่อสักครู่นะ เจ้าค่ะ ว่าการปล่อยวางคือเรื่องของทางใจก็ปล่อยวางไปแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำทางกายหรือการกระทำทางวาจาโอเคนะการปล่อยวางทางใจทำให้เขาไม่ร่ำไห้คร่ำครวญทำให้เขาพอที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะอยู่ได้ดังนั้นสังคมที่บอกให้ปล่อยวางบ้างปล่อยวางบ้างก็เขาปล่อยวางแล้วไงเขาถึงไม่ร่ำไห้คร่ำครวญขนาดนี้ อัน นี้เขาทำได้ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งทีนี้เรื่องของการกระทำทางกาย ็อย่างที่อาตมาบอกไปเมื่อสักครู่ว่าการแสดงออกซึ่งความรักความเมตตานี่มันทํากันได้นะไอ้คุณธรรมที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ทรงไว้ในใจที่ได้รักษาลูกไว้อย่างดีแล้วเนี่ยมันหาค่าประมาณไม่ได้อย่างที่ว่านะเพราะฉะนั้นมันเทียบอะไรไม่ได้กันกับไอ้เงินไม่กี่สิบล้านที่คุณจะลงทุนลงไปนะเพื่อที่จะทํากระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้หมายความว่าคุณได้รักษาลูกของคุณแล้วรักษาลูกของคุณแล้วในลักษณะที่ได้ควรทําแล้วด้วยแต่ด้วยการประกอบประงมเลี้ยงดูอย่างยิ่งด้วยการให้เขาตั้งอยู่ในความดีด้วยการมีความเมตตาลูกตื่นตอนกลางคืนก็อดทนได้และพวกนี้ดีอยู่แล้วได้ทําการรักษาแล้วส่วนการรักษาทางกายก็ทําได้ตามวิทยาการสมัยอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยตรงนี ้ เพราะฉะนั้นในตัวของมารดาบิดานี่แต่มาคิดว่าเขาโอเคอยู่แต่ในสังคมเวลาเราดูข่าวนี้เราต้องทําความเข้าใจให้ถูกว่าอะไรคืออะไรนะต้องแยกแยะให้เห็นอย่างถูกต้องนะความมีเมตตานี้ต้องยกย่องกันนะความยึดถืออะไรต่างๆที่มีอันนี้ต้องเอาออกไปนะเราเห็นแล้วเราให้ตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วการที่จะมีจิตดวงเดิมหรือดวงใหม่มาก้าวลงในกายใหม่ที่จะได้มานั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยในอนาคตอีกเหมือนกันนะซึ่งมันน่าจะเป็นไปได้ยากในการที่จะเป็นจิตดวงเดิมแต่ว่านะจิตดวงเดิมที่ยังได้เคยอาศัยกายนี้อยู่เราได้ทําหน้าที่ที่ควรทําแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาต้องยืนยันว่าได้ทําแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะถ้าเรายังมีความเยื่อใยมีความเศร้าโศกอยู่อันนี้ต้องละออกจากใจของเราให้ได้นะ เจ้าค่ะก็ถือว่าได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องอายแล้วนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้จากกระฉามาในวันนี้ดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ถามทั้งคุณรัฐาและก็คุณสิริก็คงจะได้มีความเข้าใจแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงจะได้แง่คิดความรู้ในเรื่องนี้ไปด้วยและถ้าหากคุณพ่อคุณแม่รับฟังรายการอยู่เผอิญรับฟังอยู่นะเจ้าคะก็คงจะเข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยสักษากันมาในวันนี้ท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนี้หมดลงแล้วนะคะดังนั้นก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเรายังเจอหรือว่าพบกันในช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยที่5กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะและก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ